Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σύμφωνα με έρευνα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, δημοσιεύεται σήμερα στην Καθημερινή, 4 στους 10 λέει ανθρώπους στον πλανήτη δηλώνουν ότι πιστεύουν στη δύναμη των πνευμάτων ή σε κάποιο είδος μαγεία, στα ματζούνια, στα κακά μάτια κτλ. Κτλ. Δεδομένου ότι 8 στους 10 πιστεύουν ότι θα σωθούν από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και σε ένα άρθρο με ένα νόμο από το ΣΥΡΙΖΑ, μικρό μου φαίνεται το ποσοστό. Τι μαράκι, όχι. Λοιπόν, λέτε και ξαναλέτε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κοινωνική ευαισθησία. Ενά λοιπόν που υπάρχει μία κοινωνική μερίς για τα προβλήματα της οποίας έτεινε ευήκον ους η κυβέρνηση για τους εφοπλιστές. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχουμε ένα ακόμα όργιο το οποίο συντελείται στην ελληνική οικονομία. Την ώρα λοιπόν που οι εργαζόμενοι στενάζουν κάτω από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, τους μειωμένους μισθούς και φυσικά την τεράστια φορολογική αφέμαξη, η κυβέρνηση ήρθε και υπογράφει και άλλο συνυποσχετικό μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας, δηλαδή των εφοπλιστών. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο συνυποσχετικό, μειώνεται ο συντελεστής οικειοθελούς παροχής, έτσι το λένε. Πρόκειται για αυτό που οι υπόλοιποι κάτοικοι της Ελλάδας το ξέρουμε ως φορολογία. Για αυτούς, για τους εφοπλιστές, είναι οικειοθελής παροχή. Ως εκ τούτου λοιπόν μειώνεται ο συντελεστής οικειοθελούς παροχής για τα εισοδήματα εκμερισμάτων πλειοκτητριών εταιριών που εισάγονται στην Ελλάδα από 10 σε 5%. Σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα υπεραξίας από την πώληση μετοχών των πλειοκτητριών εταιριών, άρα δηλαδή περισσότερο χρήμα φορολογείται με μικρότερο ποσοστό, έτσι, μην και παρεξηγηθούμε. Κατά τα άλλα, ναι, αυξάνεται, λέει, το ελάχιστο συνολικό ετήσιο ποσό της νέας οικειοθελούς παροχής εκ μέρους των μελών της ναυτιλιακής κοινότητος από τα 40 εκατομμύρια στο αστρονομικό ποσό των 60 εκατομμυρίων ετησίως. Αυτά συμβαίνουν, για να ξέρετε, την ώρα που το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, παρά την οικονομική κρίση, έχει ένα στόλο αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και βρίσκεται στην πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των εμπορικών στόλων όλου του κόσμου. Για να έχετε μία εικόνα για τα κεσάτια που τραβάει αυτός ο κλάδος, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από τις αρχές του 2021 έως και τον Αύγουστο του 2021, οι Έλληνες εφοπλιστές προχωρήσανε, λέει, στην αγορά 266 πλοίων συνολικής αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Α, ναι, μην το ξεχάσω, την ίδια ώρα έχουν επιλέξει τη σημαία των νήσων Marshall το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο των πλοίων ελληνικής διαχείρισης έχουν σημαία Marshall. Αυτό περιγράφεται και ως εξής: πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Α, τώρα, επειδή αυτή η αύξηση, λέει, των 20 εκατομμυρίων ευρώ της οικειοθελούς παροχής, έτσι, οικειοθελής παροχή είναι αυτή, μπορεί να προκαλέσει και καμιά παρεξήγηση, σας διαβεβαιώνω ότι η συνεργασία όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και των εφοπλιστών παραμένει αδιατάρακτη. Θυμίζω την αρχή των συνυποσχετικών, την έκανε η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, μεσούσης της κρίσης, τα θυμάστε αυτά, έτσι το 2013, και έκτοτε συνεχίζεται αδιατάρακτα με φυσικούς συνεχιστές τόσο την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και αναμενόμενα βέβαια την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία ανανέωσε το συνυποσχετικό της οικειοθελούς παροχής. Είναι τέτοια μάλιστα η διακομματική συμφωνία για την επί της ουσίας φοροαπαλλαγή των εφοπλιστών, που όταν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε το συνυποσχετικό το δικό του το 2019 με τους εφοπλιστές, είπε τις ίδιες ακριβώς εκφράσεις με αυτές που είχε πει ο κύριος Σαμαράς το 2013. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής, δηλαδή οικειοθελούς φορολόγηση των εφοπλιστών, έρχεται σε μια χρονιά που μόνο εντός αυτής της χρονιάς του 2022 δηλαδή, οι ακτοπλόοι εφοπλιστές έλαβαν χρονιάτικη επιδότηση 138 εκατομμύρια ευρώ, έλαβαν άλλα 79 εκατομμύρια ευρώ για την πανδημία και για την ανανέωση του στόλου τους και περιμένουν συνολικά γύρω στα 670 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Νέαρχος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Μην ξεχνάς ότι εκτός όλων των προηγούμενων η κυβέρνηση έχει μειώσει έως και 80% τα πρόστιμα στους εφοπλιστές στις περιπτώσεις παραβίασης των εργασιακών ωραρίων στα πλοία. Κάπως έτσι λοιπόν συνεχίζεται να συντελείται αυτό το οποίο αποκαλείται και εφοπλιστικόν θαύμα εδώ και 70 χρόνια. Υπάρχει ένας νόμος, υπάρχει εκείνος ο νόμος ο 2687 του 1953, ο οποίος ανανεώθηκε μετά, ήταν ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της κυβέρνησης του Εθνάρχου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το 1975. Όλοι αυτοί οι νόμοι, ξέρετε, βρίσκονται εν ισχύ και όποιος του διαβάσει θα διαπιστώσει πως σε κάθε τους άρθρο, περιλαμβάνεται και από μία φοροαπαλλαγή. Ως εκ τούτου λοιπόν, το εφοπλιστικό κεφάλαιο στη χώρα μας δεν φορολογείται με βάση του τζίρους ή τα κέρδη του, αλλά με βάση, λέει, τη χωρητικότητα του πλοίου, δηλαδή, με απλά λόγια, έτσι για να το καταλάβουν. Οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που υφίσταται όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα, μιλάμε για τους εφοπλιστές, είτε βγάζουν 1 εκατομμύριο ευρώ είτε βγάζουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ, τον ίδιο φόρο πληρώνουν. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το νέο συνυποσχετικό με τους εφοπλιστές για την οικειοθελή τους παροχή έρχεται σε μια ώρα που έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, έχουμε εκτείναξη της ακρίβειας σε βασικά είδη, έχουμε την κατάσταση η οποία υπάρχει με τους λογαριασμούς στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα, έρχεται σε μια στιγμή που η μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών με ένα μηνιαίο εισόδημα στα 750 ευρώ φτάνει έως και το 40%, και έχουμε βεβαίως μία πληθωριστική έκρηξη που μπορεί να μην οφείλεται σε συνυποσχετικά, οφείλεται όμως στο γεγονός, το καταγράφει η έκθεση του ΟΗΕ, κατά 54% στα πολύ αυξημένα κέρδη των μεγάλων εταιριών. Και ενώ λοιπόν με τους εφοπλιστές η κυβέρνηση κάνει συνυποσχετικά για την οικειοθελή τους φορολόγηση, είναι αυτές τις μέρες που έχει φέρει στη Βουλή τον προϋπολογισμό και θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα, και εκεί λοιπόν τα έσοδα από φόρους αυξάνονται από 54,9 δισεκατομμύρια σε 56,7 δισεκατομμύρια. Από αυτά ξέρετε πόσα πληρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα κτλ. Κτλ. Από τα 56,7 δισεκατομμύρια, τα 5,1. Δηλαδή οι κάτοχοι του μεγάλου πλούτου, του μεγαλύτερου μέρους του εισοδήματος και του πλούτου αυτής της χώρας, καταβάλουν τους πολύ πολύ λιγότερους φόρους. Ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς τα μάθατε. Τα μάθατε γιατί ήταν πίκο απίκο ο Μάνος ο Νυφλής, έτσι να τα λέμε αυτά. Συναντηθήκανε λοιπόν χτες σε ένα εστιατόριο στην Κηφισιά. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, την πρωτοβουλία την είχε ο κύριος Σαμαράς προκειμένου να ανταποδώσει στον κύριο Καραμαλή την πρόσκληση σε δείπνο στην Θεσσαλονίκη. Τον είχε καλέσει τον Καραμαλής το βράδυ της ΔΕΘ και συνέφαγαν. Η συνάντηση των δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω πόσο τυχαία μπορεί να χαρακτηριστεί, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία είναι σαφώς προεκλογική περίοδος. Η κυβέρνηση είναι αντικειμενικά στριμωγμένη και γίνονται και όλο ένα και πιο ορατές οι εσωτερικές αντιφάσεις μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε και την υπόθεση με τις υποκλοπές, χωρίς βεβαίως έτσι μην δημιουργούνται και λάθος εντυπώσεις, χωρίς αυτό να αλλάζει επί της ουσίας τις κεντρικές κατευθύνσεις και επιλογές του κυβερνώντος κόμματος. Να υπενθυμίσω εδώ ότι στο θέμα των παρακολουθήσεων ο Καραμαλής με ομιλία του είχε διαχωρίσει τη θέση του από την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως οι διαφοροποιήσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα των υποκλοπών εκφράστηκαν και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το ίδιο ζήτημα. Από την άλλη μεριά δεν είναι λίγες φορές που ο κύριος Σαμαράς έχει διαφοροποιηθεί από την κυβερνητική πολιτική, ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, από τη δική του βέβαια σκόπια. Αξιοσημείωτο είναι πως παρόλο που το όνομα του κυρίου Σαμαρά είναι στις λίστες των υποκλοπών σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση ούτε καν από το περιβάλλον του. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό όλα αυτά συνιστούν διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία. Πάντως στις 7 του Δεκέμβρη ο Αντώνης Σαμαράς θα μιλήσει σε εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας ιδρύματος το οποίο φέρει το όνομά του. Εκεί λένε ότι, το ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα είναι ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και βεβαίως στην εκδήλωση αυτή έχει προσκληθεί και θα είναι και ο Κώστας Καραμαλής. Α, τώρα όσον αφορά αυτή τη συνάντηση μεταξύ Καραμαλή Σαμαρά, ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και απάντησε ότι δεν έχει να πει κάτι, διότι η κυβέρνηση, όπως είπε, δεν σχολιάζει κοινωνικές συναντήσεις. Κοινωνική συνάντηση μόνο. Συνάντηση μεταξύ δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της Νέας Δημοκρατίας μας. Και βεβαίως ο κύριος Οικονόμου θύμισε κιόλας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Κακώς βέβαια το θύμισε, διότι αυτά τα πράγματα είναι αξέχαστα. Να σας πω, όπως με πληροφορούν τα παιδιά από τη σύνταξη, ότι έχει αποκατασταθεί μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Νέα Εθνική Οδό, στην Αθηνών Κορίνθου, από τον κόμβο της Κινέτας έως τον κόμβο της Πάχης, στο ρεύμα προς Αθήνα. Είναι το σημείο που είχε κλείσει τα ξημερώματα λόγω της πτώσης βράχων. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, έχει δοθεί στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Επαναλαμβάνω, η κυκλοφορία οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου από κόμβο Κινέτας έως τον κόμβο Πάχης διεξάγεται από μία λωρίδα που έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Ευτυχώς που δεν είχαμε χτες κάποια τραγωδία εκεί. Αναρωτιέται κανείς γιατί δεν λειτουργήσε το 112 ή το 1112, ή δεν ξέρω τι πρέπει να λειτουργήσει σε αυτές τις περιπτώσεις, από τη στιγμή που έκλεισε ο δρόμος και έπρεπε εκατοντάδες άνθρωποι να υποστούν αυτή την ατέλειωτη ταλαιπωρία ωρών. Θα μπορούσε να έχει υπάρξει κάποια στοιχειώδης ενημέρωση για τους εποχούμενους, έτσι ώστε και να μην κινδυνεύσουν, να μην υποστούν και όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, πρέπει να σας πω ότι προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέθεσε ο πρώην ηγέτης του ΠΚΚ, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Όπως ανακοινώθηκε, στην προσφυγή του Οτσαλάν σημειώνει ότι η παράδοσή του στις τουρκικές αρχές, όπως και η κράτησή του στην Ελλάδα, το γεγονός ότι η αίτησή του για άσυλο δεν εξετάστηκε από τις ελληνικές αρχές και δεν του δόθηκε η δυνατότητα να αναζητήσει τα δικαιώματά του στα ελληνικά δικαστήρια, παραβιάζουν, σύμφωνα με την προσφυγή του, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά, θυμάστε, έλκουν την καταγωγή τους από εκείνη την ντροπιαστική ιστορία, όταν ο Τσαλάν έπεσε στα χέρια των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και ενώ βρισκόταν στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια. Επισημίτη είχαν γίνει αυτά. Επισημίτη. Σκότωσε τα όνειρα, πες. Ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές. Δείξε μου ποιος. Ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως θέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φιλί. Η πόλη οδηγώντας αργά, τα σπίτια μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες, πώς θένεψαν τόσο οι οροφές, πώς γίναν φωτιά οι καρδιές. Ποιος σκότωσε τα όνειρα, πες. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελά. αμήχανα λίγο κοιτά. Λοιπόν, για πάμε στη Βουλή. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Λικουρέτζος. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται στη συζήτηση για το νομοσχέδιο, για την υγεία? Το ενολομέλεια εννοείς. Ναι. Έχει αρχίσει από το πρωί. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ομιλητών, των βουλευτών δηλαδή, οι οποίοι αναγράφησαν στον κατάλογο για να μιλήσουν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πάει και αύριο η συζήτηση και η ονομαστική ψηφοφορία, την οποία ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πρέπει να σου πω ότι από το σχεδόν όλο το πρωί και μέχρι αργά το μεσημέρι η συγκεκριμένη συνεδρίαση γινόταν στη σκιά των κινητοποιήσεων έξω από τη Βουλή. Πολλοί κόσμος, πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ιατρικών συλλόγων, συλλόγων νοσηλευτών και άλλων φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται και είναι αρμόδιοι στον χώρο της υγείας. Να πούμε ότι δύο είναι οι διατάξεις, οι κρίσιμες αυτές του νομοσχεδίου και αυτές που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη ένταση. Από τη μία, η δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας στους ιατρούς του ΕΣΥ να γίνουν και ιδιωτικοί γιατροί, αν πρώτα έχουν εκπληρώσει κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι η συμπλήρωση του ωραρίου στο ΕΣΥ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δέχεται σφοδρή επίθεση το νομοσχέδιο, από σύσσωμη την αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη και την αναπληρώτρια, την κυρία Γκάγκα, ότι προχωρούν επί της ουσίας στην ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φτιάχνουν ένα σύστημα στο οποίο όποιος έχει λεφτά θα μπορεί να έχει και περίθαλψη. Εκεί υπήρξε η απάντηση από τον κύριο Πλεύρη ότι κυριαρχείστε από την ιδεολειψία σας, αυτό είπε επί της ουσίας στην αντιπολίτευση, και ότι ο κόσμος αλλάζει. Η δεύτερη διάταξη είναι ότι ενώ την ίδια ώρα δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό επάγγελμα, βάζει και ιδιώτες ιατρούς στο ΕΣΥ με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας ότι αυτό γίνεται για να ενισχυθούν οι δομές της υγείας σε άγονες περιοχές, εκεί που οι συμβάσεις κηρύσσονται συνήθως άγονες, γιατί κανένας δεν θέλει να πάει. Ναι, και δίνει 250 ευρώ με μπλοκάκι για κάθε μέρα. Όταν υπάρχουν 250 ευρώ την ημέρα για τον ιδιώτη που θα κάνει την αρπαχτή, τότε γιατί δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν αυτά να μαζευτούν. Ναι, γιατί δεν δίνονται αυτά τα λεφτά, με τα μισά δεν θα υπήρχαν 5.000 κενά στο οργανόγραμμα. Ναι, ακριβώς. Σου λέω, είναι μια συζήτηση στην οποία ο ένας κατηγορεί τον άλλο για ιδεολειψία. Και ειδικά η συζήτηση μεταξύ του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Τσίπρα νωρίς το μεσημέρι ήταν πάρα πολύ υποτονική. Νομίζω ότι ήταν από τις λίγες εμφανίσεις του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή, και ενώ περιμέναμε ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση η ομιλία του, η οποία ήταν σε πάρα πολύ χαμηλούς τόνους, εκπλήττοντας πάρα πολύ κόσμο. Δεν θυμάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ να κατήργησε τα ιδιωτικά ιατρία τα απογευματινά. Δεν το θυμάμαι. Θυμάσαι να είχε καταργηθεί? Το 5 ευρώ θυμάμαι να έχει καταργήσει. Αυτό πλούσιο δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Φέρανε και το νομοσχέδιο στις επιτροπές για την ΕΕΠ. Σωστά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρία πριν από λίγο. Και εκεί είναι πάρα πολύ υποτονικό το κλίμα. Δυσανάλογο με τον θόρυβο των προηγουμένων μηνών, θα έλεγα εγώ. Πρέπει να σου πω ότι από όλη την αντιπολίτευση. Και δεν μιλώ τόσο για τα μικρότερα κόμματα που δεν έχουν πολλούς εκπροσώπους στην Επιτροπή Δημόσια Διοίκηση, στην οποία μπήκε το νομοσχέδιο, αλλά μπορώ να σου πω ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ ο μόνος που μίλησε ήταν ο εισηγητής, ο κ. Δανακόπουλος. Δεν υπήρξε άλλος βουλευτής, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει έκπληξη. Από την άλλη, στην ουσία, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακόμα και με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει δεν διευκολύνει τη δουλειά της δικαιοσύνης ή τη δουλειά της έρευνας, το να πέσει δηλαδή φως στις υποθέσεις παρακολούθησης από την ΕΕΠ, είτε για λόγους εθνικής ασφαλείας, είτε για τη διερεύνηση εγκληματικών δραστηριοτήτων. Από την άλλη, η κυβέρνηση, μέσω του κ. Τσιάρα, του Υπουργού Δικαιοσύνης, απήντησε είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα γίνει ευρωπαϊκό πρότυπο, θα το ακολουθήσουν και άλλες χώρες, και ειδικά στο φλέγον ζήτημα της τριετίας, τη δυνατότητα δηλαδή να μπορεί κάποιος να ενημερώνεται μόνο αφού περάσουν 3 χρόνια. Αν είναι για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και αν, πέρα... και αν το καταλάβει ότι τον παρακολουθούσε. Και αν το καταλάβει προφανώς, γιατί πρέπει να γίνει με δικό του αίτημα προς την αρχή διασφάλισης των πολιτών επικοινωνιών για να ενημερωθεί. Και μόνο τότε θα ενημερώνεται ότι ναι, μπορεί, ότι ναι, σε παρακολουθήσαμε ή όχι. Δεν θα ενημερώνεται σε καμία περίπτωση για το λόγο της παρακολούθησης. Αυτό πότε θα πάνε να το. Για την άλλη εβδομάδα θα πάνε να το αποφέρω στην Ολομέλεια. Την άλλη Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου. Την άλλη Πέμπτη νομίζω είναι, θα μπει στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ σου, πολύ. Να είσαι καλά. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγευες με φάρμακα στην ασώτη σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το θέμα που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή, ότι οι 4 στους 10 πιστεύουν στα μάγια, στο μάτι, στις μαγκανίες, στα χτυπήματα του ξύλου, στη μαύρη γάτα, στα ξεματιάσματα κτλ. 4 στους 10 παγκοσμίως, πρόκειται για έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο διδάκτορ κβαντικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και υπεύθυνος των πολύ σημαντικών πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης, ο κύριος Στέφανος Τραχανάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Τώρα είμαι διευθυντής του Κέντρου Διαδικτυακών Μαθημάτων Μάθησης. Θαυμάσια. Ναι. 4 στους 10 λοιπόν παγκοσμίως. Να χτυπήσω ξύλο που δεν είναι 8 στους 10, κύριε. Νομίζω είναι, κοντά βλέπω, μάλλον καλά αυτά τα, λέτε, τα αποτελέσματα. Ναι, έχουμε δει και πάρα πολύ χειρότερα και μάλιστα η χώρα μας κάνει και παγκόσμιο πρωταθλητισμό. Υπάρχουν θέματα, για παράδειγμα, όπως η άρνηση της εξελικτικής καταγωγής μας, η άρνηση της θεωρίας της εξέλιξης. Έχουμε ένα ποσοστό 30-35%, το οποίο συγκρίνεται μόνο με το ποσοστό το αμερικανικό και μερικών Ισλαμικών χωρών. Εκεί έχουν απαγορεύσει κιόλας την διδαχή της θεωρίας της εξέλιξης. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι μια λυπή. Για τους Αμερικάνους, λέω. Ναι, βέβαια, σε σχολεία φυσικά. Βέβαια, σε σχολεία ότι θα πρέπει να διδάσκεται παράλληλα η θεωρία της βιβλικής γένεσης των ειδών και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι πολύ ενισχυτικά φαινόμενα αυτά, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά κάνουν παγκόσμιο πρωταθλητισμό, ενώ άλλες χώρες με ισχυρή θέση της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, έχουν το αντίστοιχο ποσοστό 16% και στην υπόλοιπη Ευρώπη 5-10%. Άρα ένας λόγος να ανησυχήσουμε ιδιαίτερα είναι ότι η χώρα μας πραγματικά βρίσκεται στην κορυφή, παίζει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του ψευδοεπιστήμης και του ανθρωπολογισμού. Αυτό ενισχύθηκε, λέτε, κατά την περίοδο της πανδημίας. Ναι, σε όλες τις χώρες του κόσμου, πάντα σε περιόδους όπου, και δεν είναι μόνο η πανδημία, είναι διαταραγμένοι οι καιροί στους οποίους ζούμε, σε τέτοιους γκαστρωμένους καιρούς όπως λέγαμε παλιά, που εγκυμονείται έτσι είτε κάτι ελπιδοφόρο είτε συνήθως ένα τέρας. Πράγματι σε αυτές τις περιόδους διονγκώνεται αυτό το υπόγειο ρεύμα του ανορθολογισμού που πάντα υπάρχει και συνήθως τροφοδοτείται κιόλας και από ακραίες. Ακραίους πολιτικούς, διότι οι οποίοι προσφέρουν μαγικές εξηγήσεις για τον κόσμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταναλώνονται πάρα πολύ. Ο ίδιος ο Χίτλερ, έχω ένα παράθυμα μπροστά του, έλεγε: τέλειωσε ο αιώνας του λόγου, επιλέξει μια νέα εποχή της μαγικής εξήγησης, μαγικής εξήγησης του κόσμου ανατέλει. Λοιπόν, ο ανορθολογισμός, η συνωμοσιολογία και η πίστη σε τρελές θεωρίες είναι χαρακτηριστικό τέτοιων ανήσυχων καιρών. Διονγκώνεται το ρεύμα. Είναι ακριβές, το είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι το ακριβές ποσοστό, ότι ένας στους 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες έλεγε ότι η γη είναι επίπεδη. Όχι, είναι γύρω στο 2%. Όχι, ένας στους τέσσερις ήταν αυτός που είχε πάρει σοβαρά τη δήλωση εκείνη του Τραμπ για τη χλωρίνη, για τον κορονοϊό. Βέβαια, σε τέτοια φτάμα και το ότι μας ψεκάζουν και εμείς έχουμε ποσοστό 28%. Το ότι ο καρκίνος έχει βρεθεί το φάρμακο αλλά μας το κρύβουν είναι της τάξης του 60%. Θεωρίες συνωμοσίες για τους δίδυμους πύργους έχουμε επίσης μερικά από τα κορυφαία ποσοστά στον κόσμο. Πραγματικά πρέπει η χώρα κάποια στιγμή, και το είδαμε με την πανδημία, ροκανίζονται τα θεμέλια των δημοκρατικών κοινωνιών και τη ικανότητά τους να μπορούν να διαχειριστούν κρίσεις σε θέματα υγείας. Την κλιματική αλλαγή, η άρνηση της κλιματικής αλλαγής είναι επίσης χαρακτηριστικό της και τροφοδοτείται από ακραίους πολιτικούς κύκλους, όχι πολύ φιλικούς προς τη δημοκρατία. Αυτός ο ανορθολογισμός είναι επικίνδυνος όχι μόνο για τη διαχείριση κρίσεων όπως η πανδημία, αλλά και σε δύσκολους καιρούς και για την ίδια τη δημοκρατία. Θα έλεγε κανείς σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης ότι στις μέρες μας, στο πλαίσιο της τέταρτης, στον προελούδιο της πέμπτης τεχνολογικής επιστημονικής επανάστασης, είναι αντιφατικό από τη μια μεριά να έχεις τέτοια επιτεύγματα επιστημονικά, από την άλλη να έχεις τέτοια προσκόλληση σε μεταφυσικές ανορθολογικές προσεγγίσεις. Κύριε Βεζιόπλετς, είναι σε μια εποχή θριάμβου της επιστήμης και της τεχνολογίας ως παιδί της επιστήμης να τόσο όλο και περισσότεροι άνθρωποι να παραδίδονται χωρίς αντίσταση στον ανορθολογισμό στη συνωμοσιολογία και την ψευδοεπιστήμη είναι πράγματι πολύ ανησυχητικό, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με φαινόμενα ψυχολογίας σε ανήσυχους καιρούς που οι μεγάλοι φόβοι των ανθρώπων βγαίνουν στην επιφάνεια και τους κάνουν πάρα πολύ επιρρεπείς στον ανορθολογισμό και στην συνωμοσιολογία. Αυτά είναι όμως πάρα πολλοί και οι ίδιοι επιστήμονες, οι οποίοι εδώ και πολλές δεκαετίες έπαψαν να θεωρούν ότι η επιστήμη είναι απελευθερωτική δύναμη του ανθρώπου, όπως την είδε ο Διαφωτισμός, όπως την είδε ο ίδιος ο Ρήγας Φεραίος. Όταν έγραφε εκείνο το υπέροχο βιβλιαράκι «Φυσικές απάνθεσμα», ήταν για να καταπολεμηθούν οι προλήψεις και οι δυσιδαιμονίες στους υπόδουλους Έλληνες, το οποίο το θεωρούσε ότι ήταν το αναγκαίο βήμα για τη χειραφέτηση του λαού και την προετοιμασία του για την Εθνική Επανάσταση. Έτσι θεωρούν όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι, πάντα έβλεπαν την επιστήμη ως απελευθερωτική δύναμη. Όχι απλώς για να παράγει καταναλωτικά αγαθά και να ταΐζει αυτό το πιο άπλιστο είδος που έχει επικεί στον πλανήτη Γη, που είναι ο καταναλωτής άνθρωπος. Άρα φταίμε πρωτίστως εμείς οι επιστήμονες. Λέτε ότι αυτή η προσέγγιση των πραγμάτων μπορεί να είναι ένα αντικαθρέφτισμα στις μέρες μας εκείνης της ρίσης, η οποία έχει πολλές φορές βέβαια ανασκολοποιηθεί, επιτρέψτε μου να πω, του Γκράμψη, ότι σε εποχές που δεν μπορεί να γεννηθεί το νέο, το παλιό. Το παλιό δεν μπορεί. Το παλιό δεν μπορεί, το νέο δυσκολεύεται. Τον κόσμο και το καινούριο δεν μπορεί ακόμα. Αυτό και έχουμε μια σειρά παθογένειες που οι μεταφραστές του Γκράμψη τις αποκάλεσαν τερατογενέσεις. Ναι, ζούμε σε μια τέτοια, τη χρησιμοποίησα αυτή την παλιά έκφραση πριν, γκαστρωμένες εποχές. Άρα λοιπόν το να σταθεί στα πόδια του ο ορθός λόγος, πέρα από τα επιτεύγματα της επιστήμης, είναι και ένα τελικά κοινωνικοπολιτικό ζήτημα. Σαφέστατα είναι ένα κοινωνικοπολιτικό ζήτημα. Σαφέστατα. Ο ορθολογισμός είναι το μόνο, και ο διαφωτισμός, η πεποίθηση. Τι είναι ο διαφωτισμός? Η πίστη στη δυνατότητα του ανθρώπου, τον ορθό λόγο και την εμπειρική γνώση. Αυτό έφερε η επιστήμη. Όχι οι αλήθειες εξ αποκαλύψεως. Εντάξει, καλές είναι αυτές για να προσφεύγουν οι άνθρωποι και στην παρηγορητική δύναμη της θρησκείας. Δεν θέλω να γίνω έτσι αυτό απέναντι στους ανθρώπους που πιστεύουν. Αλλά στο δημόσιο χώρο η πεποίθηση στη δύναμη του ανθρώπου με τον ορθό λόγο και την επιστήμη να τυθασεύσει τα θηρία που λένε, να δημιουργήσει μια κοινωνία έλογη, δημοκρατική, ανοιχτή στην αλλαγή, το πνεύμα της αμφιβολίας, αμφιβολίας και το ανατρεπτικό πνεύμα που έχει η επιστήμη μέσα της, ένα ιό αμφιβολίας που πρέπει να έχουμε μέσα μας για να είμαστε ανοιχτοί και στην αλήθεια των άλλων. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος χρειάζεται βεβαιότητες για να πορευτεί, λέτε ότι σε τέτοιες περιόδους κρίσης, και επειδή ακριβώς είναι περίοδο κρίσης, ο ορθός λόγος δεν μπορεί να δώσει ακλείοντες απαντήσεις. Εκεί είναι που γεννιέται πια ο αναορθολογισμός. Ναι, δεν είναι, δυστυχώς είναι πολύ αδύνατος ο ορθός λόγος σε περιόδους τέτοιες. Αλήθεια. Αλλά από την άλλη μεριά είναι το μόνο που μπορεί να μας σώσει. Αν παραδοθούμε στον αναορθολογισμό και στο φανατισμό και κλείσουμε τελείως τις γέφυρες επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους, το μόνο κοινό μπορεί να συνδέει τους ανθρώπους. Εγώ μπορεί να είμαι μουσουλμάνος και εσείς να είστε χριστιανός. Αν μείνουμε σε αυτό, θα σφαχτούμε, έτσι δεν είναι? Έχουν βρει τίποτα άλλη γλώσσα οι άνθρωποι να λύνουν τις διαφορές τους εκτός από το να σφάζονται οι φανατισμοί? Ο ορθός λόγος δυστυχώς είναι αδύνατος, αλλά είναι το μόνο που έχουμε. Είναι εμπεδωμένο στον άνθρωπο ότι, εν πάση περιπτώσει, η επιστήμη τελικά είναι η αναζήτηση, είναι η αμφιβολία? Όχι, δυστυχώς, και αυτό είναι μια ήττα των ίδιων των επιστημόνων. Δεν το βλέπουν οι περισσότεροι επιστήμονες, δεν βλέπουν πια την επιστήμη ως απελευθερωτική δύναμη όπως την είδαν οι διαφωτιστές, όπως την είδαν όλοι οι φωτισμένοι άνθρωποι. Για παράδειγμα, στο Μεσοπόλεμο, όλοι οι σοσιαλιστές, ας πούμε, στη Γερμανία, επειδή μελετώ και ειδικά αυτή την περίοδο, θεωρούσαν ότι το μόνο ήταν ένας νέος διαφωτισμός χρειαζόταν πάλι ενάντια σε αυτό το κύμα του ανορθολογισμού και του επερχόμενου φασισμού. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα ή είναι επιρρεπείς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Αρχίζουμε και τους κουνάμε το δάχτυλο, τι κάνουμε? Όχι. Μόνο το δάχτυλο το κουνάμε στους διακινητές. Υπάρχουν διακινητές πνευματικού καυσαερίου και έμποροι αυτού του είδους. Νομίζω στον άνθρωπο ο οποίος έχει εκτεθεί υπερβολικά σε αυτού του τύπου της επιδράσης, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να υψώνουμε το δάχτυλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δέχονται, το έχω δει πάρα πολύ από την εμπειρία μου, όταν πάρεις έτσι τα γεγονότα, για να δούμε σε ποια γεγονότα μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την πεποίθηση στην οποία έχει εκτεθεί, και οι άνθρωποι πείθονται όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχουν γεγονότα, πράγματα να το στηρίξουν. Όταν λοιπόν βγαίνει ο άλλος και λέει: έχω τις επιστολές του Ιησού, καλό είναι να το πούμε, φέρε τις αποδείξεις, να τις δούμε. Φέρε τις αποδείξεις, ακριβώς αυτό. Οι πολιτές κυραλιφών είναι έμποροι. Έτσι, αυτόν δεν θα τον πείσει τον ίδιο, αλλά τους ανθρώπους που εκτίθενται, σε αυτόν έχουμε υποχρέωση να τους δούμε σαν συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν με πλανημένη συνείδηση, και είναι υποχρέωση μας το κάτω-κάτω, ας πούμε, να του δώσουμε την ευκαιρία να εκτεθεί σε διαφορετικά γεγονότα από εκείνα στα οποία μονομερώς βορβαδίζεται, διότι με τα κοινωνικά δίκτυα έχουν δημιουργηθεί αυτά τα τρομερά δωμάτια ομοφωνίας, όπως λένε οι ειδικοί, που ακούς μονίμως τα ίδια πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την υπέροχη κουβέντα. Και εγώ, κύριε Βελιόπουλε, καλό βράδυ και στους ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο διδάκτορου καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κύριος Στέφανος Τρεχάνας. Θάλασσες περνώ, κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα ανακυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα νικεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στον Πέτρο, στον Αντώνη. Πώς έχουν φτάσει τα φαντ να έχουν τα στεγαστικά των ανθρώπων από τις τράπεζες, Αντώνη μου. Αυτές τους τα έχουν περάσει με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Καλησπέρα στον άλλο Γιάννη, τον κύριο Κουμάκο, ναι. Τα χαιρετίσματά μου στο τρίτο αριστερό μνημόνιο, κύριε Κουμάκο. Καλησπέρα στον Αναστάση, στον Νικόλα, στον Κωνσταντή, στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη, στον Φώτη. Καλησπέρα στον κύριο Βλάχο, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία. Στέλιο μου, εδώ η αλήθεια είναι ότι ένα δίκιο το έχεις. Ναι, έτσι το είπε Λευτέρη, ο κύριος Πλεύρης, ότι το νομοσχέδιό του, λέει, για την δευτεροβάθμια περίθαλψη πηγαίνει τη χώρα στην επόμενη δεκαετία. Αύριο δηλαδή, που κατά τα φαινόμενα θα το ψηφίσουν, δεν θα έχουμε 2022, θα έχουμε 2032. Μη σου πω ότι πηγαίνει τη χώρα και στην αιωνιότητα. Πω ακριβώς που την πηγαίνει τη χώρα. Την πηγαίνει στα ταμεία των ιδιωτικών κλινικαρχών, γιατί πρόκειται για το νομοσχέδιο το οποίο θα έπρεπε να έχει ταμπέλα επάνω πώς να κερδοφορούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που διευρύνει τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο σπρώχνει τους νοσοκομιακούς γιατρούς να αναζητήσουν εισοδήματα και εξτραδάκια στον ιδιωτικό τομέα. Και βεβαίως μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο καλεί τους ασθενείς να γίνονται πελάτες για να μπορέσουν να χειρουργηθούν και να εξυπηρετηθούν. Αλλά όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί στο χώρο της υγείας, όχι σήμερα βέβαια, διαχρονικά, είδαμε πώς εξελίχθηκε και τα χρόνια της πανδημίας. Θυμίζω, τα χρόνια της πανδημίας, αυτό το οποίο μεσουράνησε σε αυτή τη χώρα είναι η πολιτική της ατομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο λοιπόν της ατομικής ευθύνης, το ένα τραγικό ρεκόρ διαδέχεται το άλλο. Με βάση τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας, η χώρα έρχεται πρώτη σε κρούσματα κορονοϊού και δεύτερη σε θανάτους μεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών. Αυτά είναι τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Προσέξτε, το 15ήμερο που τέλειωσε στις 24 Νοεμβρίου η Ελλάδα κατέγραφε 25 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού και ερχόταν δεύτερη σε όλη την Ευρώπη. Το ποσοστό των πολιτών που χάνουν τη ζωή τους από COVID-19 είναι υπερτριπλάσιο στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των 7,3 θανάτων στις 30 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση συν Ιρλανδία, Λίχτενστάιν και Νορβηγία. Η Ελλάδα έχει την θλιβερή πρωτιά σε κρούσματα με 758,5 νέες λοιμώξεις ανά 100.000 κατοίκους. Στο πλαίσιο των πολιτικών της ατομικής ευθύνης που από αύριο με την ψήφιση του νομοσχεδίου του κυρίου Πλεύρη θα είναι η χώρα αυτή 10 χρόνια μπροστά, έχουμε την Ελλάδα να έρχεται πρώτη σε κρούσματα και στην πιο ευάλωτη ηλικία, στην πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω, έχοντας καταγράψει στο 15ήμερο για το οποίο σας μίλησα 946,6 νέες λοιμώξεις ανά 100.000 κατοίκους, συγκριτικά με τον μέσο όρο που είναι 392 κρούσματα. Και είναι σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες που φέρνουν αυτό το νόμο, φέρνουν αυτό το νομοσχέδιο που δίνει, λέει, δυνατότητα απασχόλησης των γιατρών με λειτουργία ιδιωτικού ιατρίου, που δίνουν δυνατότητα, λέει, χειρουργείο σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και την είσοδο στο ΕΣΥ ιδιωτών γιατρών με part-time απασχόληση 3 φορές τη βδομάδα και 250 ευρώ την ημέρα με μπλοκάκι. Για αυτούς έχουν. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη χώρα που αύριο θα είναι 10 χρόνια μπροστά, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, με το δημόσιο αγαθό της υγείας. Πάμε σε ένα άλλο δημόσιο αγαθό τώρα, στο νερό. Καλησπέριζω τον κύριο Ηλία Κλάπα, είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Τι συμβαίνει με το νερό, κύριε Κλάπα? Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το βήμα. Και εκτιμώ ιδιαίτερως το ότι και εσείς και η εκπομπή σας, πέραν των άλλων καυτών ζητημάτων της επικαιρότητας, εξακολουθεί να δίνει την προσοχή που αρμόζει στο ζήτημα των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης του νερού που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν υποτίθεται ότι το θέμα αυτό έχει λυθεί με τις αποφάσεις που σέβονται όλοι της δικαιοσύνης και του Συμβουλίου της Επικρατείας? Κύριε Μπογιόπουλε, το θέμα αυτό θα λυθεί όταν θα υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση και συνταγματική κατοχήρωση του δικαιώματος πρόσβασης στο νερό ως αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Το ΣΤΕ είναι αλήθεια και οφείλουμε να επενέσουμε. Πολλές φορές οι νομικοί έχουμε σταθεί τα χρόνια της κρίσης οικονομικής, πανδημικής κλπ. Έχουμε σταθεί κριτικά απέναντι στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και αυτό γιατί ζήσαμε την καινοφανή θεωρία και νομολογία του δικαίου της εξαίρεσης. Το Σύνταγμα ήταν εκεί, η ερμηνεία του όμως άλλαξε και δυστυχώς επιτράπηκε να εφαρμοστούν κανόνες που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν κρυθεί αντισταγματικοί. Όμως, στο θέμα του νερού, το ΣΤΕ έχει υψώσει τείχος προστασίας από το 2014. Έχουν γίνει τρεις προσπάθειες από ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, με διαφορετική μάλιστα κομματική αναφορά, για ιδιωτικοποίηση του νερού. Είμαστε σε μια... Αυτό δεν είναι πρωτοφανές ούτε σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ούτε σε παγκόσμια κλίμακα. Εκείνο το οποίο ωστόσο είναι πραγματικά ξενίζει, είναι το γεγονός ότι όταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από ιδιωτικοποίηση του νερού, στην Ελλάδα με επιμονή οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούν να το ιδιωτικοποιήσουν. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτές τις αποφάσεις και του ΣΤΕ, θα έλεγα εγώ, γιατί πρωτίστως έχουμε τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων και εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη που 99,99% των ανθρώπων είπαν έλεος, κάτω τα χέρια από το νερό τουλάχιστον. Ενώ έχουμε λοιπόν αυτές τις αποφάσεις, οι εταιρείες ίδρυυσης της χώρας παραμένουν στα ΤΑΙΠΕΔ και στα υπερταμεία. Σωστά επισημαίνεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση του ΣΤΕ κάποιοι έχουν κινητοποιηθεί, κάποιοι έχουν προσφύγει. Οι αποφάσεις του ΣΤΕ δεν βγαίνουν αυτεπαγγέλτως. Υπάρχει μια πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού και οφείλει κανείς να επενέσει τα σωματεία της ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ που έχουν με συνέπεια αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως και δεκάδες πολίτες ενεργοί που έχουν αντιπαλέψει τις προσπάθειες της ιδιωτικοποίησης και έχουν φέρει το επίπεδο του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχουν φέρει το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Πάρα πολύ σωστά επισημαίνετε ότι πριν έρθει η απόφαση υπάρχουν κάποιοι πολίτες και κάποια σωματεία που αγωνίζονται, δεν εφησυχάζουν, είναι εκεί και παλεύουν. Από την άλλη, έχουμε αποφάσεις του 2022, της ολομέλειας του ΣΤΕ, σχεδόν ομόφωνη απόφαση, η οποία έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη στα άρθρα 5, παράγραφος 5 και 21, παράγραφος 3 του Συντάγματος, τη μεταβίβαση πλειοψηφίας του μεταχικού κεφαλαίου της ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο. Ας μου επιτρέπει να πω και ας μην θεωρηθεί νομικισμός ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος πρόσβασης στο νερό στο Σύνταγμά μας, το ΣΤΕ ήρθε και κάλυψε αυτό το κενό με αναφορά στο άρθρο 5 παράγραφος 5 που έχει να κάνει με το ατομικό δικαίωμα προστασίας της υγείας και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος που αφορά στην υποχρέωση του κράτους πλέον για μέρημνα της υγείας των πολιτών. Και ενώ λοιπόν έχουμε αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, την σχεδόν ομόφωνη, για την επιστροφή της πλειοψηφίας των μετοχών ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ από το υπροταμείο στο δημόσιο, έχουμε τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο που λέει τα ακριβώς αντίθετα. Πολύ σωστά. Είναι ο νόμος 4964 του 2022 που ψηφίστηκε 37 του 2022. Νόμος για περιβαλλοντική αδειοδότηση, αν θυμάμαι καλά, και για υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Και εκεί λοιπόν υπάρχει διάταξη που προβλέπει ότι παρά την απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ διατηρούνται οι μετοχές ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ που ανήκουν στο δημόσιο στο υπερταμείο. Η πρωτοβουλία για την διασφάλιση δημόσιας διαχείρισης του νερού έχει προσφύγει στην Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ. Αυτή είναι μια επιτροπή, έχει με βάση ένα νόμο του 2002, όποτε η διοίκηση δεν συμμορφώνεται με δικαστικές αποφάσεις, υπάρχει δυνατότητα να προσφύγει κανείς σε μια Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση με την οποία δεν συμμορφώνεται η διοίκηση. Γι' αυτό λοιπόν και από το Σεπτέμβριο του 2022 υπάρχει αυτή η προσφυγή που εκκρεμεί. αντιλαμβάνεται ο καθένας, και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι νομικός, ότι όταν η διοίκηση, όταν η κυβέρνηση νομοθετεί αντίθετα από απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕΙ, η οποία είναι σχεδόν ομόφωνη μάλλον, και νομοθετεί αντίθετα με την απόφαση αυτή, τότε εκφράζεται με τον πιο επιδεικτικό τρόπο μία καταφρόνηση τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ξέρετε τι προβληματίζει, κύριε Κλάπα. Έβλεπα τα στοιχεία του προϋπολογισμού, αυτού που θα ψηφιστεί δηλαδή το επόμενο διάστημα. Και βλέπω λοιπόν ότι έχουν προϋπολογίσει τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ το 22 στα 595 εκατομμύρια και το 23 αυτό εκτινάσεται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή τετραπλασιασμός εσόδων από ξεπούλημα, λέω εγώ. Φοβάστε ότι μπορεί να είναι και τα νερά μέσα? Αυτό είναι ένας αγώνας διαρκής, αντιλαμβάνεστε και εσείς, ότι είναι ένας αγώνας το νερό, και είναι κάτι που πρέπει κανείς να το περιφρουρήσει και πρέπει η κοινωνία να το καταλάβει και να αγωνιστεί για αυτό το θέμα. Και δεν αποκλείεται, σωστά ερμηνεύετε κι εσείς, ότι αυτή η προϋπολογισμένη αύξηση εσόδων παραπέμπει σε πωλήσεις. Όταν λοιπόν εξακολουθούν οι μετοχές με βάση τον νόμο, τον καινούργιο αυτόν νόμο, να παραμένουν στα χέρια του υπερταμείου, στα χέρια της ελληνικής εταιρείας δημοσίων συμμετοχών και περιουσίας. Είναι κάτι διαφορετικό βέβαια από το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά είναι ωστόσο και εκεί φαντάζομαι ισχύουν παρόμοια με αυτά που λέτε. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Παρά τις αποφάσεις, τις επανειλημμένες αποφάσεις τμήματων μείζωνας σύνθεσης, αλλά και ολομέλειας του ΣΤΕ, για το θέμα αυτό υπάρχει μια επιμονή των ελληνικών κυβερνήσεων και των θεσμών να βλέπουν το νερό όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως ένα οικονομικό αγαθό. Το ζήσαμε αυτό και με το ρεύμα, το βλέπουμε πολύ έντονα και με το θέμα του νερού. Εσείς ως πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού κινητοποιείστε, παίρνετε πρωτοβουλίες, ετοιμάζετε μία εκδήλωση ενημέρωσης, είναι στο Σεράφιο μεθαύριο, την Κυριακή είναι. Είναι μεθαύριο. Εγώ θα ήθελα να σας πω και θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, που από τον Μάιο ήδη έχει βγάλει ομόφωνο ψήφισμα και έχει καταδικάσει τις προσπάθειες αυτές της ιδιωτικοποίησης του νερού και ιδιωτικοποίησης και του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος. Άλλη μία προσπάθεια που έγινε και η οποία κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση του 1886-22 του ΣΤΕ, που ακύρωσε όλες τις πράξεις του διαγωνισμού. Σαν Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά λοιπόν, τον οποίον και εκπροσωπώ ως πρόεδρός του, οφείλω να πω ότι έχουμε επιδείξει μία ευαισθησία σε ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος και τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά και με το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε και με ημερίδες επιστημονικές, έχουμε προσπαθήσει σαν σύλλογος να κινητοποιήσουμε και επιστήμονες, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία του Πειραιά σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την πρωτοβουλία των σωματείων, τα σωματεία της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ εκεί πρωτοπορούν. Και πάνω από 70 φορείς σε όλη την Ελλάδα, πόσο μπορούμε σε θέση να γνωρίζω. Μέσα λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης του κινηματικού χαρακτήρα αυτής της προσπάθειας γίνεται η εκδήλωση στην οποία αναφερθήκατε. Είναι στο Σεράφιο. Οι περισσότεροι το ξέρουμε ως κολυμβητήριο, αλλά έχει και ένα εξαιρετικό εκθεσιακό χώρο. Είναι στην γωνία των οδών Πειραιός και Πετουράλη, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 10.30 το πρωί. Θα μιλήσει η κυρία Μαρία Καραμανόφη, αντιπρόεδρος επιτιμή του ΣΤΕ. Θα μιλήσει ο πρόεδρος του Σωματείου Επιστημόνων της ΕΔΑΠ, ο κύριος Καρλός, ο κύριος Κασιμάτης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, και εξαιρετικοί ακόμη ομιλητές. Και νομίζω ότι θα δοθεί η δυνατότητα να ανταλλαχθούν απόψεις για αυτό το θέμα που πρέπει να παραμείνει στη δημοσιότητα, όπως πολύ σωστά κάνει η εκπομπή σας και στις προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλάπα. Και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε. Να είστε καλά. Βράδυ. Ζηλεύει νύχτα, κάτι από το φως της έχεις πάρει. Στρέφεις το βλέμμα μέσα από το χρόνο. Γύρω σαν κινήτα τοπία. Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία. Παίξε με στα χέρια σου σε σφαίρα. Πέτα με ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Με τις μνήμες σου φωτίζει. Ο κόσμος όλος γύρω από σένα ναι, γυρίζει. Κόνα ονείρου που η μέρα δεν τη σβήνει. Αν τα σημάδια σου μ' αφήνεις. Παίξε με στα χέρια σου σαν σφαίρα. Πέτα με ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Να σας πω στο θέμα με την Κιβωτό ότι έχουμε απόφαση απαγόρευσης εισόδου στη δομή του πατέρα Αντώνιου και τριών ακόμη προσώπων. Είναι μια απόφαση που εξέδωσαν, διάταξη που εξέδωσαν οι δύο εισαγγελείς ανηλίκων που χειρίζονται την συγκεκριμένη υπόθεση και πρέπει να επικυρωθεί με δικαστική απόφαση. Αφορά τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, δηλαδή του πατέρα Αντώνιου και τριών ακόμη προσώπων. Επίσης να σας πω ότι η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας έφερε στο φως σήμερα ότι υπάρχει στο βιβλίο θρησκευτικών της Τρίτης Γυμνασίου αναφορά στην Κιβωτό του κόσμου. Η Ομοσπονδία ζήτησε την απόσυρση της δραστηριότητας που περιέχεται στο βιβλίο θρησκευτικών από το Υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρει, ο ΙΕΛΕ αναμένει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ωστόσο τα όσα τις τελευταίες μέρες διαδραματίζονται σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και οι αναφορές σε ενδεχόμενες ποινικές πράξεις ανθρώπων που σχετίζονται με την συγκεκριμένη δομή έχουν θορυβήσει, όπως είναι λογικό, και εκπαιδευτικούς και μαθητές και γονείς. Ως εκ τούτου, επειδή το συγκεκριμένο κεφάλαιο διδάσκεται αυτή την περίοδο σε πολλά σχολεία, ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας να εκδοθεί εντολή σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εγκομιάζει την Κιβωτό του κόσμου και βεβαίως έχει ιδιαίτερη σημασία, κατά τη γνώμη μου, η αναφορά που κάνει ο ΙΕΛΕ σημειώνει αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέλη της συγγραφικής ομάδας δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη δομή. Ωστόσο πιστεύουμε πως θα πρέπει οι συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων να είναι φίδωλοι όταν αναφέρονται σε πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα σε ευαίσθητους κοινωνικούς χώρους, όταν μάλιστα η κρατική εποπτεία είναι πλημελέστατη. Παύλος Παπαδημητρίου. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ μου φίλε. Τι γίνεται? Περιμένουμε να δούμε τι διαστησία έχεις για τη Γερμανία. Θα συνεχίσει ή θα φύγει, θα πάει Βερολίνο? Όχι, δεν θα φύγει. Εσύ λες θα μείνει, ε? Ναι, αλλά το θέμα με εμένα δεν είναι αυτό. Ποιο το είναι? Θέμα μου είναι, κοίταξε να δεις τώρα. Το Βέλγιο αποχαιρέτησε. Χαίρετε. Αντίο, γεια σας. Αντίο, αντίο. Πριν από λίγη ώρα το Βέλγιο Έφερε 0-0 με την Κροατία. Ωστόσο, το Μαρόκο νίκησε το Καναδά με 2-1 και περνάνε Μαρόκο πρώτο και Κροατία δεύτερη. Ωστόσο, ξέρεις τι μου άρεσε. Παρακαλώ. Μου άρεσε και δεν το έχω ξαναδεί να εξελίσσεται το μάτς. Μπήκε μέσα ο Αζάρ, το είδα κλεφτά. Ναι, ναι. Μεγάλος ποδοσφαιριστής. Στα τελευταία χρόνια δεν είναι στο επίπεδο που ήταν. Μπήκε αλλαγή στο 80, κάπου εκεί τον έβαλε. 78 νομίζω, ναι. Και ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας, σε μία ένδειξη σεβασμού απέναντι στο συμπαίχτη του, ένας άλλος τεράστιος παίχτης, ο De Bruyne, έβγαλε το περιβραχιόνιο που φορούσε και του το φόρεσε. Ναι, ενώ παρέμενε ο De Bruyne μες στο γήπεδο. Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι ωραία η επισημανιστή σου, Νίκο. Ο Αζάρ κανονικά είναι ο πρώτος αρχηγός και ο De Bruyne ο δεύτερος. Δεν συμβαίνει όμως. Όχι. Έτσι. Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν θυμάμαι. Θα μπορούσε και να μην έχει γίνει. Ναι. Δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Δηλαδή να παίζει κάποιος αρχηγός μέσα στο μάτς, να μπαίνει κάποιος άλλος, ο οποίος θεωρείται και ο φυσικός αρχηγός αυτής της ομάδας, και να γίνεται η αλλαγή του περιβραχιονίου σε ανεξελίξει παιχνίδι και με τους δύο μέσα. Και αυτό εν μέρη που έγινε δίνει και μια απάντηση σε σχέση με όλα αυτά που γράφονται, ότι είναι πολύ κακό το κλίμα και οι παίχτες γκρινιάζουν στα αποδυτήρια. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Απλώς προέκυψε μετά από πολλά χρόνια μια καθαρή αγωνιστική αδυναμία του Βελγίου. Μες. Το οποίο έμεινε έξω και γυρίζει τώρα. Έτσι, μ' άρεσε αυτή η εικόνα. Ο Ανιέλη, τι γίνεται, Ανιέλη? Ο Ανιέλη. Πάμε λίγο πιο δόθε από το Κατάρ. Πιο δόθε, ναι. Λίγο πιο δόθε. Ο Ανιέλη δεν είναι στο Μουντιάλ, είναι ο ιδιοκτήτης της Γιουβέντους. Δεν είναι, ναι, αλλά τι γίνεται? Αυτό που έγινε είναι ότι γίνεται μια εισαγγελική έρευνα, μια παραγγελία δόθηκε από τον εισαγγελέα μετά τις παραιτήσεις των μελών της διοίκησης και του Ανιέλη και του Νέτβεντ, και νομίζω ότι είναι μπλεγμένο το πράγμα. Πολλοί βλέπουν ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Γιουβέντους πρωτοστάτησε μαζί με 2-3 συλλόγους ακόμη απέναντι στην UEFA για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Super League. Ας το κρατήσουμε. Να το έχουμε στο μυαλό μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σου πω ότι η βαθμολογία στον 5ο όμιλο που θα γίνουν τα δύο μάτς στις 9 είναι η Ισπανία 4, η Ιαπωνία, την Κωνσταρίκα από 3, Γερμανία στον 1 βαθμό, και έχουμε τα μάτς της Κωνσταρίκα με την Ιαπωνία, με την Γερμανία, και της Ιαπωνίας με την Ισπανία. Θαυμάσια. Η Ιαπωνία περνάει σίγουρα στα νοκάουτ με νίκη. Η Γερμανία θέλει μόνο νίκη, με 3 περιπτώσεις που δεν θα σας αναλύσω τώρα για να μην τρώμε χρόνο. Η Κωνσταρίκα με νίκη προκρίνεται, και με ισοπαλία προκρίνεται μόνο αν η Ισπανία νικήσει την Ιαπωνία. Έλεγα χτες, ναι, 200 λέει εκατομμύρια ο Ρονάλντος για ένα χρόνο σε μια Σαουδαραβική. Δεν ξέρω, έκλεισε αυτό? Δεν έχει κλείσει, αλλά με 400 εκατομμύρια για 2 χρόνια έχω την αμυδρά εντύπωση ότι θα κλείσει. Θα κλείσει, ναι. Δεν μου λες τώρα κάτι. Ναι. Εντάξει, το έλεγα και χτες. Δεν βυζένουμε το δάχτυλο. Είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι μια από τις πιο φωτεινές βιτρίνες της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος. Πολλά τα λεφτά. Αλλά ρε αδερφέ, 600 χιλιάρικα την ημέρα. Μάλιστα. 600 χιλιάρικα την ημέρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσα θα πάρει ο Ζόρζε Μέντες από τα 400 αυτά, ο μάνατζερ δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω, είναι πολύ υψηλές οι αμοιβές. Δεν μου φαίνονται κανονικά εμένα αυτά. Άκουσε, έχουνε και τα δίνουνε. Ρε, είπα εγώ ότι δεν έχουνε. Προφανώς ότι δεν είναι κανονικό έχουνε. Να παίρνεις το θέμα 400 είναι, εκατομμύρια το, για 2 χρόνια το, δεν είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Το θέμα είναι που τα βρίσκουνε. Άμα ότι έχουν, έχουνε, ναι. Κοίταξε, οι Άραβες έχουν, έχουν λογικά από τα πετρέλαια και από διάφορες άλλες σχολεία. Ναι. Οι Άραβες. Όχι όλοι οι Άραβες, γιατί ξέρω ότι 9 στους 10 πεινάνε οι Άραβες. Όχι όλοι οι Άραβες, ναι. οι Μεγιστάνες. Ναι, οι Μεγιστάνες Άραβες. Αυτά. Φιλιά πολλά. Το λύσαμε το θέμα? Όχι, δεν θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε κάτω από άλλες συνθήκες. Και δεν θα το λύσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο θα ακολουθήσει. Σε αφήνω στην αγκαλιά του Σταυρακάκη. Φιλιά, για. Μια στάση εδώ, να βγω στο δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο πάνω στην ασφάλτο, και εσύ με ύφος ψεύτικο να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις, να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου, πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία, για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Πού το έχεις δει ρε Μινά να γίνεται αυτό που μου λες, σε όλες τις ομάδες όταν μπαίνει ο πρώτος στη σειρά αρχηγός και να του παραδίδει το περιβραχιόνι ο άλλος που συνεχίζει να παίζει μέσα? Πού το έχεις δει? Γιατί εγώ βλέπω 40 χρόνια μπάλα και δεν το έχω ξαναδεί. Καλησπέρα στον Γιώργο στο Βόλο, στο Μιχάλη, καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στον Πετράν, στο Γιάννη, καλησπέρα στον Μάρκο, στον Αντώνη, στο Χαράλιπο, καλησπέρα στον Γιώργο στην Πετρούπολη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, τη φλέγουσα είδηση από το Διεθνές Δελτίο θα σας την πω εγώ. Ο Biden άναψε τα λαμπιόνια στο Λευκό Οίκο. Α, ναι, και ο δικός μας, ο Μπάκο Γιάννης εδώ. Τις υπόλοιπες ειδήσεις υποδιέστερης σημασίας θα τις πει η κυρία Τζέννη Κρυθάρα. Γεια σου, Τζέννη. Καλησπέρα. Βέβαια, μου πήρε την καλύτερη είδηση. Δεν ξέρω αν αυτά που θα πω είναι φάμιλα, δεν είναι δίκαια αυτά. Θα ξεκινήσω όμως. Ότι ο Biden, ο υποστηριχτής των συνδικάτων, ανακάλυψε ένα νόμο του 1926 για να απαγορέψει την δυνητικά, μάλιστα, την απεργία των εργαζόμενων στους σιδηροδρόμους. Αυτή, μάλλον, δεν είναι και τόσο σοβαρή είδηση όσο τα λαμπιόνια. Σε σχέση με τα λαμπιόνια και τον πολύ ωραίο στολισμό που έκανε η Jill Biden στο Λευκό Οίκο, δεν έχουν αφιερώσει η αλήθεια ένα αντίστοιχο χρόνο τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Εγώ όμως θα σας πάω εδώ στα ευρωπαϊκά, τα δικά μας, συγκεκριμένα στην Ισπανία, εκεί όπου από χθες οι αρχές είναι σε συναγερμό λόγω αυτών των επιστολών με εκρηκτικές ύλες που έχουν φτάσει από ό,τι φαίνεται σε αρκετές υπηρεσίες. Εχθές είχε γίνει η είδηση το γεγονός ότι έσκασε μία από αυτές τις επιστολές στα χέρια ενός υπαλλήλου στην Ουκρανική πρεσβεία στη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Όμως σήμερα έγινε γνωστό πως και το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντσεθ, έλαβε στις 24 Νοεμβρίου ένα δέμα, το οποίο περιείχε εκρητικό μηχανισμό παρόμοιο με αυτό που έλαβαν η Ουκρανική πρεσβεία στη Μαδρίτη, αλλά και επίσης το εργοστάσιο παραγωγής όπλων στη Σαραγώσα και η αεροπορική βάση στην Τορεχόν Ντε Αντόρτ, όπως ανακοίνωσε. Υπήρξε κάτι αντίστοιχο στην Αμερικάνικη πρεσβεία εκεί? Μέχρι στιγμής δεν έχω τέτοια πληροφορία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως η ασφάλεια γύρω από τα δημόσια κτίρια και όσα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της διπλωματίας πρόκειται να ενισχυθεί μετά από αυτά τα περιστατικά με τα παγιδευμένα δέματα, παύλα, επιστολές. Νωρίτερα είναι γνωστό σήμερα ότι και οι ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν ένα παγιδευμένο φάκελο με εκρηκτική ύλη, αλλά κατάφεραν να τον εξωτερώσουν καθώς υπήρξε σάρωση του φακέλου με τις σχετικές ακτίνες. Και εξωματικές ασφαλείας της πολεμικής αεροπορίας διαπίστωσαν ότι περιείχε αυτόν τον μηχανισμό πριν ανοίξουν το φάκελο. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, εκεί που ο Σοϊγκού, ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέρθηκε σήμερα. Αυτός είναι ο Υπουργός Άμυνας. Είναι ο Υπουργός Άμυνας. Αυτός είχε πεθάνει 12 φορές εκεί στις αρχές του πολέμου, μετά αναστήθηκε. Ζει τελικά. Ζει, βασιλεύει και παραμένει εξ απορρίτων του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και έκανε λόγο για την ανάγκη χρήσης προηγμένων οπλικών συστημάτων στη σύγκρουση με την Ουκρανία, σκορπίζοντας σχετική ανησυχία στο αντίπαλο στρατόπεδο. Η προσοχή βέβαια των περισσότερων διεθνών δικτύων σήμερα, πρώτη μέρα του χειμώνα, είναι στο Κίεβο, εκεί όπου εκατομμύρια άνθρωποι είναι χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση και δεν υπάρχει σχέδιο από ό,τι φαίνεται για τα καταφύγια όπως αρχικά υποστήριζε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που έχει έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον κύριο Βιτάλη Κλίτσκο, καθώς φαίνεται πως άλλα είχαν σχεδιάσει να κάνουν για την προστασία του πληθυσμού σε αυτή την περίπτωση και τελικά αυτά δεν γίνονται στην πράξη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εσωτερική κόντρα εν ώψη βέβαια και των εκλογών στην Ουκρανία που είναι το 2023. Να δούμε βέβαια αν θα στηθούν κάλπες ενώ η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο. Τζέννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 7. Θα είμαστε εδώ με μία από τις σημαντικότερες, ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, με την Ρίτα Αντωνοπούλου. Ραντεβού λοιπόν αύριο εδώ στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά. Πότε θα πάμε στα βουνά, πότε θα πάμε στα βουνά, στις κορυφές του κόσμου, να γίνεις αρχηγός μου. Νόμαδες σαν ονειδεών, σε μερική πονιστικών, να κοινωνήσω μέλη, βάσκο μιλώ κι δεν κάνω το σοφό, ήρθα μονάχα να σου πω πως βγάζει άλλη φορά σε πιο ωραία χώρα. Εκεί τα δέντρα σου μιλούν, τα χόρτα σου χαμογελούν, δεν ξέρουν για εμπόρους, για τα νικά και φόρους. Έλα να πάμε στα βουνά, ίσως να θυμηθώ ξανά.